Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Evet, herkese iyi pazarlar. Libero'dayız. Açık Radyo'da 94.9'da inşallah karasal yayında devam ediyoruz. Dün yağmur basması vesilesiyle sadece internet üzerinden yayına mecbur kalmıştı radyo. Ben dün konuktum bu arada, o yüzden bunları biliyorum. Ha, öyle mi? Tabii. Beysun'un programı, Beysun Gökçin. Açık Deniz. Orada balık konuştum. Yani futbol dışında şeyler konuşmaya da müsaitim yani. Anladım. Şu an. O yüzden şey yapmayın, provoke etmeyin. Evet, konuğumuz var bu hafta Uğur Vardan. Hürriyet gazetesi sinema yazarı. Futbol yazarı mı diyeyim, spor yazarı mı diyeyim hocam, sen seç. İstediğim diyebilirim. İstediğim. Overlookçu. Spor yazarı. Overlookçuluk da varmış evet bir taraftan. Ve memleket futbol ahvaline dair biraz muhabbet çevireceğiz ama önce işi olan bir gazeteci. Ha evet, doğru. Geçen hafta çünkü şey Burak'la beraberdi. Burak Kuru'yla beraberdik. İşsiz gazeteci. Şeyi pazarı işsiz gazeteciden açtık. Gazeteci bak, ben bile diyemiyorum. Burak ama uzun süre bizle düz koşulara devam etti. Evet, değil mi? Evet. Burak radikal sporda başlamıştı. Çocuğumuzdur. Evet. Çok sahip çıktınız çocuğunuza. Görüyoruz şimdi. Adam işsiz. Buradan bütün kamuoyuna şey yapıyoruz. Yayıyoruz. Keşke ben de olsam. Oo. Bunu da tüm kamuoyuna yayıyoruz o zaman, bu bilgiyi de. Evet, hoş geldin abi. Zaten ilk defa da gelmedin, biliyor musun radyonun yolunu. O güzel bir şey tabii. Pirinçleri takip ettim. Evet, hoş, artık parktan geçemedin. Bilgiyi de verelim. Evet. Açık radyo meraklıları, Tophane meraklıları için, buraya gelip gidenler için Tophane Parkı'ndan geçilemiyor şu aralar çünkü. Tophane Parkı yok. Yok. Geçen çocuklara dedim, top oynasanız da bir yerlere gidip niye böyle geziyorsunuz? Abi park yok dediler. Alternatif geliştirememişler. Yok, yani. Yok, geliştirememişler. Ne oldu, ranta mı? Yok, bilmiyoruz şey, ya. Metro geliyor galiba. Öyle bir şeyler var. Hayır, orası park düzenleniyor. Metro aşağı geliyor olabilir. Parkı şöyle düzenlemişler, fotoğrafı gördün mü? Direkt ağacın köküne şeyi... Kibrit suyu. Hayır, yani kibrit suyunu da çekmişler yani, aynen. O topuğundan da o görüntü. Evet. Çünkü yani öyle yapılmayan ağaçlar da gördüm. Düzenlemedi. Neyse, belki konumuz Tophane düzenlemeleri değil tabii. Tophane Tayfun Spor. Evet. O da keşke bir gün konuşuruz. Konumuz biraz uzakta. Memleketin şu anda çok neşeli olmayan, oldukça berbat halde olan bir yerinden konuşacağız. Diyarbakır, şimdiki ismiyle Ahmet Spor'u, ama onu da birazcık şeye getireceğiz. O topraklarda gerçekleşmedi. Konumuzu seçme dediğimiz Bursa'da oynanan Bursa spor maçıyla ilgili. Uğur Vardan'ın sadece futbol yazarlığı değil, bir taraftan da Bursalı üzerine biraz Bursa'yı şikayet etmek için çağırdık. Bursa merkezinin Uludağ, oradan Mudanya'ya uzanan Bursa'yı tavaf etme hallerinden. Evet, bu Bursa ne iş diye var. Bursa'da havalar nasıl? Ben bölmeden, ya başlamadan hatta şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu Diyarbakır Spor, Ahmet Sportif tartışmasına. Şimdi zaman hala da öyle aslında. İki tane takım var Diyarbakır'da. Biri Diyarbakır Spor, öbürü de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Diski Spor. Diyarbakır Spor çok fazla siyasi oyuncak gibi kullanıldığı için Diyarbakır taraftarları Diyarbakır Spor'un bu şekilde kullanılmasından rahatsız olup Diyarbakır Diski'yi daha fazla desteklemeye başlıyorlar. Ondan sonra da işte daha o takıma verilen desteklerle vesairelerle öyle bir ayrışma oluyor Diyarbakır Spor ve Diyarbakır Diski arasında. Ve Ahmet Sportif olan bildiğimiz Diyarbakır Spor değil. Hani o logosunda sur olan renkleri işte kırmızı, yeşil ve siyah, karpuz logolu olan Diyarbakır Spor'dan bahsetmiyoruz. Onu söyleyeyim ama yine de fark etmez. Sadece böyle bir bilgi vermek istedim. Sonra da Ahmet Sportif olarak da geçen sene ismini değiştirdi. Bu da yanılmıyorsam hani Kürtçe isimlerin kullanımına izin çıkmasının ardından böyle bir değişikliğe gidildi ve Ahmet Sportif ismini kullanarak futbol hayatına devam ediyor. Şu anda ikincilikteler. Evet, ikincilikteler. Bursa Spor'la kupa maçı oynadı. Malum hadiseler yaşandı. Kupa maçını kazanıp eledi. Şimdi Fenerbahçe'ye rakibi oldu. O kısımlarına geleceğiz tabii. O maça da geleceğiz. Sadece o maça değil. Bursa ile yaşanan ilk hadise değildi bu. Diyarbakır'ın 2010 maçı mıydı? 2010. 2010'da ve daha öncesinde tabii. Artı Diyarbakır'ın içinde yer aldığı bir Altay maçı felaketi de oldu işin diğer taraftan. Ama Diyarbakır Spor'a gösterilen muamele memlekette özellikle memleket siyasetiyle tamamen doğru orantılı pek parlak değil. Yani çok bir beyaz sayfası değil memleket futbolunun. Ama önce bir Bursa'ya gidelim. Birazcık öncesine. Bursa'dan önce ben de Diyarbakır'a ilişkin bir şeyler söyleyeyim. Ne demek? Program sizin. Ya şöyle yani Diyarbakır yani bizim yani ben kendi çocukluğumda hani 74-75'te takip etmeye başladım. O sezon başladım şeyi. Diyarbakır Spor. hep bir renkti. Özellikle rahmetli Reşit vardı. Yani en bilinen futbolcusu oydu, golcü. Kaynar kardeşler vardır hep kalp krizinden giden. Kayhan'ın abisi. Evet. Ha, o yani şeyin en simge ismiydi golcüsü. Adanalı tabii, değil miydi o aile? Vallahi emin değilim. Adanalıydı galiba ama hatta Orhan vardı o kuşağın sonuncusu. Evet. Ama Kayhan'ı ben tabii. Kalıtımsal Kayhan'ı. Bir rahatsızlık vardı ailede ve Reşit de ne yazık ki Kayhan da kalp krizinden genç yaşta aramızdan ayrıldılar. Diyarbakır Spor'un bu politikleşme süreci ise Ünal Erkan zamanında olağanüstü hal valisiyken başladı. Daha sonra Van Spor üzerinden Vali Mahmut Yılbaş ön ayak oldu. Van Spor galiba 4 yıl kaldı ve en büyük zulmünü de galiba Trabzonspor'a yaptı. 1-0 yenip şampiyonluklar etti onları. Daha sonra düştü. O düştüğü sezon Rıdvan Dilmen çalıştırdı. Tekrar çıkardı. Bir yıllık bir macera yaşadı geri dönüşünden sonra. Ve döndü gitti. Bildiğim kadarıyla yöre halkı çok da sahip çıkmadı. Yani, Van Spor'a. Van Spor'a. Daha doğrusu hani devletin o şeyini gücünün karşılığını bulamadı. Benzer şey rahmetli Gaffar Okan zamanında Diyarbakır Spor genelinde yaşandı ki bizim Metin hocamız da Metin Yıldız da orada teknik direktörlük yapmıştı hatırlarsan. Devletin gücü arkasındaydı Diyarbakır'ın ama tribünler yine kendi bildiğini okudu ve her deplasmanda PKK dışarı sloganları eşliğinde uğurlandı Diyarbakır Spor ve bu bakış her zaman takıma yansıdı. Ben de şunu hatırlıyorum Diyarbakır Spor'la ilgili. Üst üste iki sezon Fenerbahçe'nin iki teknik direktörünü yollamıştı diye hatırlıyorum. Biri Daum, ertesi Laurent ve Yılmaz Vural vardı galiba Diyarbakır Spor maçında. O maçtan sonra Denizli geldi ve takım alıp Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok da emin değilim ama. Mustafa Denizli şampiyon yap bizi yeni, Diyarbakır şampiyon yap bizi olmuş yani. Ya Laurent da olabilir ama galiba iki teknik direktör de Diyarbakır Spor götürdü maçın diye hatırlıyorum şeyde o dönemde. Bursa Spor macerasına gelirsek. Önce Bursa'ya geliyoruz tabii. Bursa'da ben Zonguldak doğumluyum. Bir yıl daha sonra Balıkesir'de kalmıştık ve 73'ten itibaren de Bursa'ya geldik. Ben Balıkesir'e geldiğimde ilk futbolla ilgilenmem orada başladı ve şehrin her tarafında kırmızı beyaz bayraklar vardı. Balıkesir o yıl şampiyonla oynuyordu ama olamadı. Özer Umdu'ydu galiba en önemli golcüleri. Şampiyonlar derken herhalde şeye... İkincilik şampiyonu. İkincilik şampiyonu. Bursa'ya geldiğimizde ise Bursa zaten hani futbol olarak oturmuş bir yapısı vardı ve benim geldiğim ve ilgilendiğim ilk yıl Türkiye Kupası'nda final oynadılar. İlk iki maçlı sistem vardı finalde. Birinci dakikada Tezcan attı ve 1-0 bitti ilk maç. İkinci maçta Cemil Osman ve biri daha 3-0'la Fenerbahçe aldı ama bütün Bursa, bütün çocuklar zaten maç öğleyin yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değildi. Böyle televizyon başında yayınlanacak mı yayınlanmayacak diye bekliyoruz. Sonra yayınlandı şey maçı. İlk maç mı? Rövanş maçı. Daha sonra yani Fenerbahçe hem ligde hem kupada şampiyon olduğu için o zamanki adıyla Kupa Galipleri Kupası'nda Bursa Spor gitti ve şeyi hiç unutmuyorum. Yani ben bunu defalarca yazdım hani Bursa Spor iki tur atladı. Finn Harps'ı ve Dundee United eledi. Üçüncü turda Dinamo Kiev efsanesiyle karşılaştı. Yüzücü oldu. Ve Dinamo Kiev'e 1-0 ve 2-0 galiba elendi. O sırada Türkiye-Sovyetler Birliği maçı var ve bütün Sovyet takımı Dinamo Kiev'li oyunculardan oluşuyor. Ben o takımı neredeyse ezbere bilirdim işte. Rudakov, Munyante, Şevatse Bilohin. Bursa Spor daha az skorla yenildiği için Bursa'daki çocukların algısı şuydu. Biz milli takımdan daha iyiyiz. Türkiye Sovyetler maçı kaç kaç bitti bu arada. 3-0 yenilmiş. 3-0. O dönem oynanan toplasan maçta. 3-0 işte. Zaten 1-0, o zamanki 2-0 yenilmiş milli takımın Bursa'da. Şeyi şuydu. İlk 20 dakikada biz 2 ya da 3 golü yer. Sonra karşı taraf yorulur. O zaman şey algısı vardı ya. Acıyorlar bize. Sonlara doğru bir tane daha atar. Sonra biz hep şey derdik işte. Ya o gollerden sonra dengeyi sağladık ama bir türlü şey yapamadık yani. O şeref golünü de bulamazdık çoğu kez. Onu İngiliz şeylerine yetiştik biz. Dönemine. 8'ler dönemine. Yani Bursa Spor'un her zaman bir şeyi vardı. Futbol gücü vardı. İşte ben rahmetli peder inşaatlarda çalışırdı Uludağ'da. Ben de onun yanında giderdim. Orada takımlar gelirdi. Bir tür yani Türkiye'de kampa. Kızılcahamam'la bu Uludağ vardı ve orada topsuz kısmı gerçekleştirdi kampın. Bütün o kamplarda ben işte Trabzonspor'un, Bursaspor'un peşlerine takılır ve ya o kadar hoşuma giderdi ki hani küçücük bir çocuk ve Şenol Güneş'in yanında mesela yukarıdan bakardım. Tek başına kalmış. Gider yanında iki tane konuşma yapayım falan diye. Ya Şenol Hoca zaten çok şeydi böyle çok zor konuşurdu. Ya hiç unutmuyorum gittim yanına. Ya bir şeyler soruyorum. Ne dersem evet hayır diyor. Sonra 2002'de bu şeyde İngiltere maçı öncesi söyleşi yapmaya gitmiştim. Anlattım. Ya sen yani çok mahvettim yani çocukken. Ya ben ne hayallerle yapmaya öyle mi dedim tamam mı? Ne sorarsam diyorum ki okuyorum şimdi. Hertha Berlin'le hazırlık maçı yapacakmışsınız diyorum. Evet diyor. Ben hiç konu açılmıyor. Orada karar vermiştim sen... gazeteci olmaya. Vallahi kaya yani konuşturamamışsın ki. Neyse, yanlış Bursa Spor'da işte Bahtiyar dönemi falan böyle Sedat Üç şey vardı, Ömer Agiç vardı, o da rahmetli oldu galiba, o dönemin ünlü teknik direktöründen, Yugoslav ekolünden. Hep şey derdi, Sedat hücum, Sedat hücum diye şeyler, tamam mı? Yandan. Sedat zaten hani Sedat Üç, Sedat Özden bir efsaneydi Bursa'da ve gene unutmuyorum o 5-0'lık ya da 8-0'lık maçlardan birinde World Soccer dergisi İngiltere şey maçından Sedat'ın fotoğrafını koymuş. Gene böyle hani Bursa'da ya Bursa Hakimiyet falan onları yayınlıyor. Böyle efsane oluyor tamam. Aa Sedat'ın resmi şeyde İngiliz dergisinde kapak falan. Ama skor altta bir detay olarak 8-0'lık maçın gaybı yıldızı. Bursalı'nın bu arada peki? Nasıl? Bu çocuklar. Yani, Bursalı. Ha, yani Sedat Bursalı. Bursa bir taraftan da böyle altyapısı da bayağı zengin ya, bir altyapısı şey hatta bir zamanlar ikinci ligde şey B takım uygulaması vardı. Bildiğim kadarıyla Bursa şampiyon olup çıkamamıştı yani statü gereği. Neyse Bursa zaten hani Çilek Spor, Merino Spor bir sürü şeyle İnegöl Spor. Yani zaten amatör ligde de çok çok başarılı. Bir sürü oyuncu çıkartmıştı. Yani bir futbol kültürü ciddi futbol anlamda kültürü olan var, illerden biri yani. Ben profesyonel hayata geçince gazeteci olup hele hele Radikal'de imza atınca çalışmaya başlayınca spor servisinde küçükken bir Galatasaray taraftarıydım ama yani uzun süredir herkese mesafeliyim. Bütün aynen. Hani bunu söylemekte bir risk görmüyorum. Bütün şey boyunca çalışma hayatım boyunca bir tek Bursa Spor'un şampiyonluğuna sevindim. O da şundan hani o bizim bildiğimiz o 3+1'lik sistemi bozan bir takım. Hangisi olsa sevinirdim. Aynen. Dolayısıyla çok hoşuma gitti Bursa Spor. Bunu da devamlı olmasını istedim. Ama yani gidip geliyor ama sonuçta hala iyi bir takım. Ahmet maçına gelince ya benim çocukluğumdaki tribünler tabii farklıydı. Üstelik ben mesela şeyi de hatırlarım. Ben apartman çocuğuydum ama bir maçı elektrik direklerine tırmanıp şeyden seyretmiştim stat dışında. Bolu Spor, Bursa Spor maçıydı. Ben 25. dakikada falan tırmanmışım. O zaman Galatasaraylı eski... Dakika ve skor veriyor. Şey, Çilli Mehmet namıyla bilinen Mehmet Özgül Bursa'da oynuyordu. Ya iki tane... Sene kaç? 77 falan olması lazım. Birbirine benzettiğim Salim Dündar Bursa'da şeye çıkardı Kültür Park'ta. Çünkü yürürken rastlardım onu. Çilli Mehmet'le ben Salim Dündar'ı çok benzetirdim. Böyle sanki İstanbul'dan gelip hani şeyde en zirve dönemlerin ardında hani emekliliğe yakın buralara gelmiş gibi düşünürdüm o zaman. Küçük Mehmet işte golü atmış. Onu seyredemedim ve yaklaşık işte kalan kaç dakikaysa 65 dakikayı direğin tepesinden 0-0'lık yani hiç gol görmeden tamamladım. Sonra bazı maçlarda mesela radyodan dinlerdim. Sonra evden çıkardım. Bursa'da tabii mesafeler daha kolay. Giderdim mesela Trabzon'un çıkışına yakalardım. İşte onları göreyim. Güngör vardı, Mustafa vardı ve o maçı Bursa Spor 1-0 kazanmıştı. Böyle sinirli sinirli çıkıyorlar, otobüse biniyorlar falan. Böyle hayran hayran izliyordum. Hani şampiyonu yenmiş şey Bursa. Bursa Trabzon maçı. Neyse. Taraftar grupları tabii. Abi Bursa Spor maçları ama hep dolu geçen maçlarda değil dolu mi? Geçen. Bir de mesela şeyde birlikten düşme vakasında etrafı yakmışlardı. O zaman çok sinirlenmiştim. Sakarya'da bir maç oynamışlardı. Cezalıydı. Çünkü şuydu benim kriterim. Ya bu kuşak zaten Bursa Spor'un hiçbir başarısını görmedik. Yani o kupa galipleri dönemine de yetişmedi. Hani neyin öfkesini yaşıyorlar ki diye. Zaten 2-3 yıl sonra da şampiyon oldu Bursa Spor. Bir Avrupa Kupası başarısı dönemi var. Düştüğü yıl dediğin şey 2008 miydi? 2007 miydi? Galiba, oydu, evet. Diyorsun. Hacili dönem. 40 puanla küme düşerek rekor kırmıştı. Bir de bildiğim kadarıyla Şeniz Erzik federasyon başkanı iken düşüyor. Fakat o yıl düşmeyi kaldırıyorlar. 3 takım birden. Sonra eklenenlerle galiba 22 takımla mı ne oynanmıştı? Ya da 20 takım. Yani 18 takım neyse çok emin değilim de. Ama düşmenin kaldırıldığı bir sezon olmuştu. Yani Bursa Spor, Bolu bir takım daha vardı ama yani Bolu'dan da emin. Ankara Gücü'dür o da. Onu düşürmüyorlar çok. Neyse yani şimdiki yeni oluşum hakkında fazla bilgim yok. Dışarıdan biliyorum ama fazla senin milliyetçi bir yapıya sahip olduğunu zaten biliyoruz. Ve bunun daha önceki şeyini, emaresini şeyde de görmüştük. Ermenistan maçı sırasında o zamanki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tribün liderlerini çağırıp ya bakın işte bu özel bir maç, etmeyin, yapmayın falan demiş ve hani Türkiye galiba 2-0 kazanmıştı ve hiçbir olay olmadan bitmişti şey o maç. 2010'daki eşleşmede Diyarbakır'da olaylar çıkmış. Daha sonra Diyarbakır'daki maçta da federasyon cezasını vermediği için Diyarbakır seyircisi bildiğim kadarıyla kendi kesmeye çalışmıştı cezayı ve değil mi o maç yerde kalmamış. Tabii. Ben öyle hatırlıyorum. Şeyi diyorsun. Diyarbakır'da. 2010'daki. Galiba. Tabii olaylar çıkmıştı o maçta canım. Ama Bursa Spor'a Bursa'da yaşanan hiçbir şeyin de cezası verilmemişti. Hatta işte o zaman Mahmut Özgener vardı galiba federasyon başında. Gelin bir öpüşüp koklaşın bu meseleyi halledelim demişti. Dolayısıyla oradan kalan bir şey var ama yani o olmasaydı da bence tabii. Böyle bakılacaktı. Zaten maçtan önce Bursa Spor taraftar sitelerinde galiba ya da sosyal medyada işte Hamzaoğlu komutan, diğer şeyler mavi bereli falan paylaşımlar olmuştu. Zaten hani bu şeye hazırdı şey. Fakat ben bir bölümünden itibaren maça dahil oldum. Çünkü galiba A Spor'da veriliyordu. Ben A Haber ya da ATV'de veriliyor sandım. Baktım orada bulamadım. Millet Twitter'da söyle Allah bir demek bir yerse bir veriyor dedim. Sonra aradım buldum şeyi A Spor'da. Hepsi ATV olduğu için aslında. Şey kafa karıştırıyor. TRT yani gibi bütün oldular. Bu siyasi şeylerin dışında yani bence çok yani futbol aklı olan çok iyi hesaplanmış taktik olarak çok başarılı bir şekilde oynadı ve Diyarbakır Ahmet Spor çok başarılı o. Yani bütün o taktiği başarılı bir şekilde sahaya yansıttı ve hatta 2-0'dan sonra 2-3 tane net pozisyonu da kaçırdı. Sonunda hani şey oldu. Bıraktığı anda da golü attı şey Bursa Spor. Aslında geçen sezonda grup aşamasında Galatasaray'ı burada yenmişlerdi. Ki biz de o da halı sahadaydık. Ben arada çıkıp bakıyordum şeye. kaç diye falan. Dolayısıyla zaten bu takımın bir şeyi futbol kültürü var. Yani takım da iyi. Hatta mesela Galatasaray'dan daha iyi bir defans anlayışları var. Yani şeyde öyle gördüm o maçta. Bu da iyi bir şey. Bir de Deniz Naki'nin bir pozisyonu vardı. Yani 3-4 kişi çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya Mert'in sağından vurdu ve direği yalayarak geçti. O zaman galiba 2-0'dı durum. Pardon 2-0'dı, 1-0'dı. Çok iyi bir pozisyondu hatta. Üstelik bence Bursa Spor'da da hani sertliğe başvurdu ama o biraz şeydi. Kendilerinden küçük görülen bir takıma karşı Ahmet olduğu için yani şey diyorsun. Değil hani siyasi bir şeyin öfkenin zaten kim siyasi 9 tane yabancı tanesi yabancı zaten. Kırmızı gören Japon. Japon'un bir etnik öfkesinin Ahmet Spor olması zaten dünya bitmiş demek. Onu kamikaze olarak getirmişler. Abi sen saldır diye. Bittik o zaman yani. Bir Japon Kürt'e bir şey nefret duyuyorsa olay kapanmıştı. Falan filan. Yani değişik bir şey aldı. Hakemin halleri de şey... Hakemin sadece Bursa Sporlu bir oyuncunun girdiği, çok sert girdiği pozisyon. O bence kırmızılıktı. Onun dışında bence çok hakkaniyetli evet yani, düşünüyorum. Ama bir de onun da durumu zor. Yani o sahada yani futbol dışında... Spikerin sürekli Abdullah Hoca, Abdullah Hoca'nın yorumu böyle falan filan demesi. Gerçi, şeyi anlamış çok fazla. Onlar diye hitap etmiş. Yani şey, kendisi sonra açıklama yaptı Gökhan Telkenar. Ben zaten hani şeyi çok tekrarlamamak için bazen onlar deyimini kullanırım. Bu sene biz mi? Bundan sonraki işte maçlarını izleyeceğiz o zaman. Yani Buse ne diyor peki? Bir ama kere ağzından rakip takım için ya onlar şey, derse... Ben ne ırkçıyım ne benim öyle bir yapım var. Yani ben öyle biri değilim diye bir şey yaptı. Açıklama yaptı Gökhan Telkenar. Beyan esas ne diyecek? Hastası. Bilmiyorum hani ben... Türkiye'de ırkçıyım hani zaten biliyoruz. Karşı taraf ne dedi diye ona da kutu görüş veririz ya. Onu da hayır, söyleyeyim. Hatırlatalım maç yani izlemeyenler veya hadiseyi bilmeyenler için tekrarlayayım. Bursa Spor Ahmet sportif faaliyetler AŞ. Bursa'da yaşanan olaylar Ahmet Spor'a karşı gösterilen, özellikle seyircinin tabii bu durumda bunu ayırmamız lazım. Tabii, tabii. Futbolcuların gösterdiği bir şey yok. Biraz agresyon olabilir ama. Bir de ses kısılıyor. Bildiğim kadarıyla hani vur kır parçala o çok bilinen slogandı. Bir de hani bütün o şeylerde sert hareketlerde desteklediler şey kendi futbolcularını. Seyirciden bahsediyoruz. Evet. Ahmet bir taraftan da maçı maçı anlatan spiker Ahmet Spor için onlar ifadesini kullandı ve bunu bir kere yapmadı. Yapmamış daha doğrusu. Birkaç kere yapmış. Ben şeyi merak ettim o zaman sorayım. Ahmet Spor onlar derken Bursa Spor ne diyordu? İşte biz falan demesi lazım o zaman. Biz demişse yani olay iyice kopmuş gitmiş. Tamam. Şey diyeceğim. İyiymiş biz demiş. Ben o maçta ilk defa Hamza Hamzaoğlu'nun bu kadar agresif olduğunu gördüm. Hmm. Zaten hani Fatih Terim ve son zamanlarda Vitor Pereira da böyle sürekli hakeme üstüne oynuyor. Yani Hamza Galatasaray kariyeri boyunca hiç öyle bir hareketten rastlamadım. Fakat dün de Nesit'in atılmasından sonra gene ne derler çığırından çıktı ve hakeme saldırdı ve zaten kırmızı kartta saldırdı derken hani işte. Yani saldırdı dedim şey evet. Kırpılamaya çalıştı peki, falan. Peki müzik arası vereceğiz ama, evet. Ama öncesinde sorayım hatta cevap oraya kalabilir. Yani bu acaba yine bu tribün kültürüne kendini kabul ettirmek. Yani Bursa Spor'da artık böyle bir şey de oluştu da ona kabul ettireyim diye böyle bir rol durumu mu var acaba? Diyeyim bunu müzikten sonra şey yaparız konuşuruz. Evet Aynur Doğan tekrar sorarım. Dinleyeceğiz. Çok güzel bir filmde sahnesi olan da bir parça oradan. Yavuz şey yapmıştık abinin, Gönül Yarası filminden bildiğimiz parça Dar Hecir Oki'yi dinleyeceğiz. Yeah. Açık Radyo 94.9'da Libero devam ediyor. Aynur Doğan'dan. Aga'da konuşmaya devam ediyorduk. Tabii canım, durmayız yani. Durmayız. Birli Eyüboğlu'na teşekkür edelim. Evet, destekçimize. Destekçimiz. Teknik masaya da teşekkür ederim. Evet, hazır teşekkür şeyine girmiş ya. Selahattin'e teşekkür edelim. Uğur Vardan'la beraberiz. Ahmet Spor üzerine zaten şarkımızı da kendilerine gönderelim. Üşümüşlerdir bu aralar. Üşümeyiz diye. Ahmet Spor'a bir dün sıcak... Kartal'la 0-0 beraber kaldılar. İyi demek hala şey. Evde. Kolay değil. Bir de Kartal da hani iyi takımları ya. Hani bütün... Kartal'da mıydı maç? Yok. Hayır. Işte. Ahmet değil. İkincilik kırmızı grupta 8. Evet, şu anda Ahmet Sportif. Sorun vardı aslında şarkıdan önce. Kitaba dalmadan. Oraya mı girsek? Yok yok, kısa bir şey anlatacağım. Tamam. Yine soruyu Uğur Vardan'la beraberiz. Ahmet Spor muhabbeti. Hayır, sorunun cevabını bekleyen meraklı dinleyicilerimizi merakla bırakmak istemeyelim. Ya şimdi şarkıyı dinlediler. Soru neydi? Kendilerinden geçmişler diyelim. Yok yok, güzel bir şey anlatacağım, ondan sonra soruya geleceğim. Bu şeyin Faruk Arhan'ın Diyarbakır Spor Düğünde Kalabalık Taziye'de Yalnız kitabı, iletişim yayınlarında. Ya ismi ne kadar güzel. Evet. Yani. Haftaya kendisiyle program yapacağız. Maç sonrası diyorsun. İnşallah. İlk maçın. Öncesinde ama ben de kitaba son söz yazmıştım. Bu da şey olsun. 21. adamdı yazın başlığı. Hani 21 plakaya gönderme. Neyse, kitaptan güzel bir şey var. Onu aktarayım, sonra devam ederiz. 1970'li yıllarda Taksim Kulübü olarak Bismil'e maça gittik. Bir kitaptan bir futbolcu Taksim Kulübü'nde bunun anısını anlatıyor. Bir orta saha oyuncumuz vardı. Adı Yasin'di. Top sürerken birden ortadan kayboldu. Yasin nereye gitti diye bakınırken meğer sahanın ortasında bir su kuyusu varmış. Üstünü tahta ve kumla örtmüşler. Arkadaş içine düşmüş. Kuyuyu açtık. Yasin, Yasin cevap verdi. Ulan boğuluyorum, kurtarın beni diyor. Kuyucaklı Yasin. Biz bu sahada oynayamayacağımızı söyledik. Dediler vallahi başka sahamız yok. Yani bir taraftan da yani bir sürü yani bölgeden bahsedersek işte mağduriyetlerin, acıların, ağıtların yöresi ve hala futbol oynamaya çalışıyorlar. Bu dükte. Futbol sevgisi. Aynen şey, aynen. Evet, Hamza'nın bu asabiyeti acaba taraftarın asabiyetiyle bir buluşma şeyi mi? Valla bilmiyorum yani şey, Ertuğrul Sağlam da çok asabiydi ama yani... Yani kulüp Galatasaray şey, Bursaspor dışında da bu asabiyet devam ediyor muydu yani? Ya Ertuğrul Sağlam şeydi. Hamza'da da görmedik bunu. Bursa'da da asabiydi. Ne bileyim, Beşiktaş'ta da yer yer, Eskişehir'de de. Ya o bence kişilikle ilgili ama sanki hani Hamza'nınki ya yani ne diyeceğiz ki, hani ya örtülüydü, ortaya mı çıktı? Kaptırdı kendini, yoksa, gidiyor ya. Yoksa yani hep onun akıl hocası Fatih Terim olarak bilinir ama hiçbir zaman Fatih Terim'le aynı kişiliği sunmazdı şey. Yani, sunmazdı tabii canım. Bambaşka şey. Bir de yani Fatih Terim'le ne bileyim Metin Tekin de çalıştı. Oğuz Çetin de çalıştı. Yani bilmiyorum yani. Şenol Güneş. Ama zaten. Ama üst üste iki tane belki şey olabilir. Hani o iki galibiyetten sonra başaramamanın şeyi hep agresifliği olabilir. Yani. Ya kendini kanıtlama şeyi var zaten. Hamza'nın zorunda hissediyor. Ya. Beni gönderdiler. Ben de bu düşme potasına yakın Bursa'yı toparlayacağım. İyi yapacağım. Ya Bursa'nın zaten bence öyle kadro çok iyi. Hatta yani abartıyor olabilirim ama Galatasaray'dan birebir de daha iyi oyuncular. Sen taktın. Yok, Diyarbakır defası daha iyi. Yok şey kadrosu, Bursa kadrosu Galatasaray'dan daha iyi. Galatasaray'ı gömdün yine. Ama yani karşısında Aykut Kocaman'ın Konya'sı var yani. Öyle bir basınca sağlam durduruyorlar. Ama kolay goller attığı takım yani Aykut'un Konya'sı değil miydi? Attı ama atamadı. Geçen yıl atamıyor. Evet evet, doğru. Yani sezonun ilk yarısında 4 evet, attı evet, değil mi? Doğru. Geçen yıl 5 attı Konya'da hatta. Her zaman olmuyor demek. Şey, şimdi Diyarbakır'a kente gidelim. İpek İzci'nin galiba sizin evet, gazeteden. Bugün bayağı kapsamlı bir derlemesi var. Evet. Ya yazıda genelde şeye dikkat çekiyorlar. Ya yani biz zaten hani siyasallaşmasını istemiyoruz. Biz işimizi futbol yapmak istiyoruz. Kim bu dediklerin? Başkan. Ya başkan, futbolcular ve kendi hislerini aktarıyor, hissiyatlarını aktarıyorlar. Fakat hani bölge, yanımızda böyle bir savaş var. Dolayısıyla biz zaten bundan elbette etkileniyoruz ve seyircimizin de etkilenmemesi mümkün değil. Bütün bu şeyimizi, dertlerimizi futbol üzerinden aktarıyoruz. Bursa Spor niye etkileniyor ama yani şimdi Diyarbakır'ın etkilenmesi başka bir şey. Niye etkilendiğini biliyorum da bir taraftan. Yani bu insanlar sonuçta taraftar bir şey yapmış ama değil ki Bursa'da. Ama sadece Bursa Spor değil ki. Yani mesela o İpek'in konuştuğu bütün şey oyuncular Semih'in verdiği selama takmış durumda. Yani iki hafta bizi önce kamçıladı. Ne gerek var buna? Yani hatırlatalım. Semih asker selamı verip bir de şey peşinden korkunç açıklamalar yapmıştı. Yani sadece selam vermekle kalmamış. Doğru olduğu bile şüpheli. İşte Diyarbakırlıların yok şey yani klasik öyle sağcı provokasyon kelimeleri kullanarak altını doldurmuş diyeceğim ama. Semih keşke hep yedekte otursaymış ya. Evet evet. Hiç girmeseymiş diyeceğim hiç ama o zaman 2008'e yazık olacak. Olsun. O kadarla kalsın o. Şey ya oyuncuların bir kısmı hani yöre insanı değil ve şey mesela Başar Ambalcı İskenderunlu, Abdullah Çoban Konyalı, Şehmuz Özer Diyarbakırlı. Şehmuz deyince zaten kesin Diyarbakırlı. Levent Taşkın Ankaralı. Teknik direktör Diyarbakırlı Sertaç Büyükbayrak. Berlin'den bir. Volkan Dikmen Berlinli. Ya ister istemez şey oluyor. Mesela Başar Ambalcı diyor ki ben Türk'üm ve burada hiçbir kötülük görmedim falan. Hani etmek hep istiyor, o şeyi belirtip de cümleye girmek zorunda kalıyorlar. Bursa'da da muhtemelen bizim Kürt arkadaşlarımız var, komşularımız var diyenler vardı tabii. Tabii ben şey hatırlıyorum ya, minibüsçüler arasında kavga olmuştu. Kürt minibüsçüler ve yerli minibüsçüler arasında. Bursa'da mı? Evet, evet. Ne zaman? Maçtan sonra? Yok yok, 3-4 sene önce, belki biraz daha eski. Bir minibüs muhabbeti kavgası vardı yani. Kesin vardır. Yani Kürt arkadaşları orada da. Deniz Naki o da Almanyalı. Tabii, Almanyalı, bizim güzel takımımız St. Pauli'de top oynamış. Orada da asabi hareketlerde bulunmuş. Ya, Hertha maçı mı? Yok, Hertha değil. Rostov maçı. Heyecanlı, yüreğiyle oynayan ve hani içindekilerini saklamadan söyleyen bir yapıya sahip. Dersimli. Dersimli. Çegevara dövmesi. Bilmiyorum yani, o açıklamalarda ceza gelmesi muhtemeldi. Ama açıklamadan hiçbir şey yoktu. Yani siyaset. Ya bu konjonktürde ya mesele zaten gelsin gelmesin, yani Gezi'den beri şöyle bir şey var. Yani 62-22'ye de bağlanıyor bunlar. Pasolik yasası diyeceğiz. Ya çifte standart. Tabii canım, tabii. Ben herkesin kendi fikriyatını futbol üzerinden de olsa aktarabilir. Yani biz hep dışarıdaki adamları, Gullit'i niye sevdik? Hani ırkçılığa karşı duruşundan. Sokrates. Di Canio'ya o centilmen hareketine rağmen neden ayar olduk? Faşistliğinden. Fowler'ı sınıfsal tavrından. Robbie Fowler'ı. Evet, yani şeyi de söyleyelim. Deniz Naki 12 maç ceza aldı. Federasyon ceza verdi. Rabia, yani bu çok söylendi evet zaten. Ki herkes Emre Belezoğlu'na şey yapıyor. Ama galiba aynı gün oynandı ve Rize Spor maçı daha erkendi. Sercan Kaya ilk yaptı Rize Spor maçında. Rabia işaret. Evet, Rabia işaret. 3-4 sene önce. Yok yok, şeyden 2013-2014 evet, sezonun ilk haftasıydı. Rize Spor golü attı. Sercan Kaya Rabia yaptı. O maç galiba 5'te falan başlamıştı. Fenerbahçe'nin maçı daha geç başladı. Emre de yaptı. Yani ilk aslında Sercan yapmıştı. Bence problem yok. Yani aynen, kendini böyle ifade ediyor. Etsin. Ama işte o taraf yapınca bir şey yok. Bu taraf yapınca şey, o bildiğimiz hani o klişe kutuplaşmanın, her konudaki kutuplaşmanın futbolda. Deniz Naki yaptığı zafer işaretinden sevmeyi bu cezayı aldı, yoksa yaptığı açıklamadan sevmeyi. Açıklamalar. Ya ikisi birden. Sportmenliğe aykırı ve siyasal propaganda diyebiliriz. Evet, ideolojik şey, propaganda yapması ve sportmenliğe aykırı açıklamaların nedeniyle. Ya işte 50 gündür süren bir şey var. Tabii tabii. Şey, açıklamayı da biraz altını çizelim ama olabildiğini işte barış gelsin dedi. Ve bir, işte direniş var burada. Bütün galibiyetimizi, bütün ölen ve yaralanan vatandaşlar armağan ediyoruz dedi. Vesaire. Tabii yani bu tip durumlarda bir de mesela bildiğim kadarıyla 14 maç en yüksek şey. Yani ona yakın bir ceza 12 maç. Tabii bu tip durumlarda daha sakin durabilmek, çünkü olay hassas. Diyarbakır Spor bir taraftan da Ahmet Sportif bir taraftan Bursa'yı elemiş. Kupaya devam edecek. Deniz Naki çok önemli bir oyuncusu. Hakikaten daha aklı selim durmak, zaten beklenilen bir o topa girmemek olabilirdi. Yani bir taraftan da gencecik insanlardan bahsediyoruz. Ya bir de şey var mesela, bu İpek'in yazısında bir bölüm var. Onu birinci sayfaya koydum, şeyin Ekin. Hayatımızda kaç kez hani Fenerbahçe ile oynayacağız ve Saraçoğlu'na çıkacağız diyor. Yani bir futbolcunun hani rüyasında o çaptaki bir futbolcunun görebileceği en uç noktalardan biri. Dolayısıyla hani Fenerbahçe'yi seyretmek de bence Amespor taraftarı için önemli. Yani zaten kupaları, kupa maçlarının bence evet, en büyük şeyi bu ki bu altılı sistem mahvediyor bunu. Yani bir kere o büyük takım geliyor. Yani bütün dünyada böyle hani şeyleri biliyorsun. Manchester'da eşleştiğinde şey vardı ya. Alt takım onu bekliyor falan. Chelsea miydi, Manchester mıydı? Eşleşince ayağa kalkıyorlar hani birkaç sezon önce. Film? Yok ya, gerçek. Şeyde FA Cup'ta. Aha tamam. Bekliyorlar, bekliyorlar. Bir gelsin falan, böyle falan. Hepsi seviniyor falan. Eğlenecekler ama onları göreceğiz. Tabii tabii. Yani. Şey. Ama İngiltere futbolda buna şey imkan tanımıyor. Almanya'da öyle. Maçı. Yani bütün Bayern Münih şeyden başlıyor. Köy takımlarından başlıyor evet. Neredeyse. Dolayısıyla hani bizdeki sistem özellikle kupada o dört büyüğü yarı finali kadar taşımak olduğu için ama Trabzon bu şeyi hep bozuyor. Yani bu sezon da bozdu. Düşünsene İnegöl Spor mesela Beşiktaş'ı yenmişti grup aşamasında. Evet. Bir şey olmuyor ki. Yani Trabzon 1461 Galatasaray'ı yendi. Bir işe yaramıyor. Yani geçen yıl Ahmet Spor geçen yıl hani Galatasaray'ı yenmişti. Normalde hani bizim en büyük şeylerimiz nedir? Pendik Spor ve şey bizim kuşak için özellikle Lüleburgaz Spor. Çok iyi hatırlıyorum. Hani Beşiktaş'ı Fener'e eleyip Altay'a 1-1 ve 4-1 ile beni elenmişti. Sonra zaten Altay finalde de Galatasaray'ı yenip şampiyon olmuştu. Kupayı almıştı. Denizli'li Altay mı o zamanlar? Denizli'li Altay. Bir de o zaman rahmetli Ali Uras vardı profesör ve çok sinirlenip sahaya girmişti. O zaman ilk defa bir profesör bunu yapar mı diye. Mesela bunu tartışıyordu bütün şey Türkiye. Ali Uras o zaman Galatasaray'ın başkanıydı. Bu sene hangisi? 78 falan. Valla 77-78 falan. Sahaya ne yapmaya gidiyor Ali Uras? Ya sinirleniyor hakeme. Şeyde kupa maçında. O dönem moda var. Kuveytli şeyh gibi sahaya girip maçı durdurma. Ona uymuş herhalde. Ali Uras da. Bir futbol. O 82'di galiba değil mi? Evet evet. Katar şeyi miydi? Sanırım. Maça yok girip... Katar değil. Katar mı? Kuveyt işte. Kuveyt pardon. Kuveyt dedim ya zaten. Fransa maçıydı galiba. Fransa maçı. Olmaz diyor böyle. Maçı durduruyor sonra devam ediyorlar falan. Evet bu taraf yani kent kültürleri açısından kentin sonuçta bu futbol özellikle Türkiye gibi ülkede çok dar alanlara sıkışmış durumda. Türkiye'den ise İstanbul'a sıkışmış durumda. Dolayısıyla bu sıkışmışlığı açacak bir avantaja çevirecekken bu tip şansları kulüp şehir takımlarının birbirleriyle oynamasını kupa maçları üzerinden de olsa bizde ne hale geliyor? Bir alabildiğine sevimsiz. Zaten yerlerde olan futbol kültürünün iyice diplere batmasına neden oluyor. Bir de tabii şöyle bir şey var. Hani hayır ben şeyi sormadım. Çifte yani standartı var ya. Yani. İşte evet ama bir taraftan da yani ya yapmasaydı da olurdu açıklamasının dışında. Gencecik insanlar bunlar. Yani tanık oluyor. Biz nelere tanık olup nasıl canımız sıkılıyor? Çifte standartı şundan söyleyeceğim. İşte rahmetli Gaffar Okkan zamanı futbol sisteme dahil etme aracıyken şimdi artık sistem dışına atma aracı oluyor. Evet. Yani şey hani cezaların çifte standartından o anlamda demiyorum. Hani, Ünal Erkan ya daha yani, evet, yani olağanüstü hal bölgesi. Bu takım işte Gaffar Okan zamanı olsaydı ya da çözüm süreci zamanında olsaydı el üstünde tutulacaktı. Aynen. Ya şeyi hatırlıyorum Galatasaray'ın 99 mu 2000 mi ne şey maçı final maçı. Diyarbakır'da oynandı evet. Şey. O belgesel de var ya çok evet. Fatih'ti. Gülün ha. Çocuklar şeyde. Sempatik olun falan böyle Fatih şey. Çok güzeldir onun şey içeriden şey. Gülün. Evet. Şeyden sonra hem de UEFA kupasından sonra oynanıyor evet, maç. Ya, o zaten güzeldi şey. Ama Galatasaray'ın Diyarbakır'la ilişkisi de biraz başkadır. Tabii. Yani. Renklerden meşhur dolayı bir hayır, pankartta, şey de var. Seni seviyoruz, seni seveni de diye bir pankart vardı bu 90'lardan olması yoksa 90'ların sonu mu? 90'ların sonu herhalde. Evet bir hazırlık maçında Galatasaray'la hazırlık maçında. Zaten işte çözüm sürecine bayağı yardım edebilirdi Galatasaray diye bak maçları ama. Şeydi hala. Bir ara Drogba'ydı yani çözüm süreci. Çağrı Drogba'ydı doğru. Ama adam Fildişi sahilindeki savaşa müdahaleydi yani tecrübeli. Bu hani şey inceleme çatışma çözümleme şey için İspanya'ya İrlanda'ya bakılıyor ya. Bu kişi üzerinden de Drogba'ya bakılıyor. Çünkü adam çatışma çözümlemesi işine girmiş. Şey, o maçta galiba ilk yarı 0-0 bitiyor. Antalya ile oynuyorlar finali. Evet evet. 6-2 mi ne bitiyor sonra değil mi? 6-2 değil ya 1-0 bitiyor diye hatırlıyorum ben. Yok ya. Penaltı mı? Senin gönlün 7 tane 8 ben, tane gol görmek şeyden, şeyden Marcio gol atıyor. Brezilyalı golcümüz. Öyle bitiyor diye hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlıyorum. Neyse ilk yarı çok kaçırıyor Arif. Şey de ki soyunmanın ya şey derdi var işte o belgeselde. Oğlum bu Arif bunları atamayacaksan hangisini atacaksın? Çok iyi oldu. Şey Fatih'i marif ediyor. daha yeni mi şey yapmış yani Arif konusunda da. Oradaki bir taraftan da hani şey insanlar da Twitter aleminde de tabii bir taraftan şey oldu karşılıklı şey çok korkunç nefret söylemi de oldu bir taraftan. Bir taraftan da böyle espriyle yaklaşanlar da oldu. Yani işte Türk milliyetçiliği şeyi yapıyorsunuz da Diyarbakır'a efelenmesi. En çok şeye güldüm. Kadroya bak. 9 Bursa Spor ülke puanını düşürdü. Bu tweet miydi? Her türlü de ülke puanı düşürdü doğru. Ama bir taraftan hatırlatayım bitiremedim. 11 kişiden 3'ü şey Türkiye pasaportu var. Diğer 8 futbolcu yabancıydı Bursa Spor'dan. Yani hani çifte standart her tarafından standartsızlık dökülüyor. Yani sen gidip Türk milliyetçiliği üzerinden tırnak içinde neyse. Takımda o. Belçikalı var işte Japon var. Evet bu Japon'a yani, çok nedense şey yaptı ilgi gösterdik. Ya, yani hani nereden ama alakası olabilir? Ha, kırmızıyı şeyle, kırmızıyı da gördüğü için hem de. Evet. Yani işte ne nereliydi? Çekoslovakyalı var. Thomas. Thomas Sivok. Evet özlediğimiz şey, tarzda bir uluslararası internasyonist bir kadro ama. Stoho yok da işte Thomas Necit, öbürü Thomas Sivok vesaire vesaire. Hani hangisini diyebilirsin ki bunlar Kürt biz bunlara sert oynayalım. Onlar da şey yapıyor. Onlar da eski komünist bir şey. Yok yok ben futbolculardan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şey Bursa Spor tarafta veya işte Diyarbakır Spor'a tepki duyan işte Ahmet biz Spor'a. Türk milliyetçi takımıyız havalarında tepki duyan taraftarın yani oynanan sahadaki kadroya baktığı zaman da sen yani kendi öz kaynaklarına bile şey kuramamışsın yapı kuramamışsın. Hamza Hoca da göçmen zaten değil mi? Balkan göçmeni diye biliyorum ben de. Hiç alakalılığı yok yani. Balkan genetik kodu. Yani Yunan tamam. Tam bir genetik programa döndük yani iyice şey kana kadar koşacağız yani. Evet bir müzik arası daha verelim. Hadi ondan verelim. Son düzlüğe gireriz. Ülke puanıyla birazcık uğraşalım evet. Artık. Çok alakalı bir hatırlattı programdan önce. 70'lerin önemli müzisyeni Falco'nun 19. ölüm yıl dönümüymüş. Geçen ya, gün. Benim takip ettiğim bir şey var. ölüm. Tarihte bugün diye bir şey, böyle bir şeyler var. Evet. Orada rastladım. Ben şeyi çok severdim. Gina vardı ya. Bu şey de Falk Rock Amadeus da iyidir. Hatta şey çok komikti klibi. Sürekli şeyin Amadeus'un büstün çetresinde dolaşırdı diye hatırlıyorum. Mozart'ın yani. Evet. Aynen. Onu dinleyeceğiz şimdi. Amadeus dedin de. Yani maşallah. Tamam. Wolfgang tamam. Amadeus Mozart. Dinleyelim. Rock me Amadeus. Evet. In der großen Stadt, es war in Wien, war Vienna, wo alles tat. Hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. War Superstar, war populär, war so exaltiert, Kasa hatte Flair. War ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Und es war irgendwie no plastic money anymore. Die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. War ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. War ein Superstar, war so populär. War zu exaltiert, genau das war sein Flair. War ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch auf den Captain Rock Me Amadeus. Rock me up, I think it's Açık Radyo 94.9'da Libero devam ediyor. Düzelteyim. Alman demiştim. Avusturyalı müzisyen Falco'nun Rock Me Amadeus isimli parçasını dinledik. Kendisi Avusturyalı. Ay, Hitler etkisi diyor. Ha. Uğur Vardan olunca her şeyi birbiriyle bağlayabiliyor evet, evet. Konuları. Böyle bir eklektik program oldu. Ya işte sinemaya da girdik en azından. Canlı bir evet. İşten hiç bahsetmedik ya Bursa'dan bahsederken. Evet, Bursa'nın güzellikleri de sen demin küçük taşlı sordun o bir ünlü Galatasaray Gençler Birliği şey. Penaltı. Haygettin vardı. Bursa'da bir final maçı vardı. Tolunay Kayseri'nin başındaydı Gençler Birliği ile. Biz maça gittik. 2008 rahmetli Nejat Mediç de var. Masada oturuyoruz 6 kişi falan. Koray Gürtaş, Yiğiter de var. Sonra biz dedik ki şeye gideceğiz finale. Biyediç dedi ki gitmeyin oradan bir şey olmaz dedi, tamam mı? Nejat Biyediç. Oturun dedi, içelim burada falan. Dedim ki ya yok, gidelim şimdi görelim falan. Abi 0-0 bitti. 120 dakika. Penaltılar. Yani penaltılar da bitmek bilmedi. Galiba gene böyle 10-10 bile bitti. Evet. Sonra çıkışta buluştuk. Ben size demedim. 120 dakika 0-0 penaltılar da uzun. Ölümmüş hakikaten. Nejat Biyediç tabii yani Bursa spor futboluna şey iz bırakmış. Ya işte, hem oyuncu hem şey böyle masada böyle hani şey olur ya gevşer şey abisinin şu şey falan anlatırsın. Dedim ki abi Simović attığın bir gol vardı muhteşem bir frikikten. Şeydi. Kekimdi o benim ya diyor. Kekimdi. şey attığı gol için mi Simović için mi? Yok Simović yani... Yani hep yerdi şey. Ha, ağır, o, vay, ağır konuşmuş şimdi bizim. Gençliğimizin önemli kalecisi olan Simović'e. O 3-0'dan 4-3'lük maçında kalesinde olduğu için oradan da ayrı bir şeyimiz vardı. Gençliğimizin Galatasaray dönemlerinde. Tabii büyük, ben daha çok kendisini televizyon programından hatırlıyorum. Mehmet Ali Erbil'le yaptı. Yok biz tabii daha şey zamanı. Penaltıcı. Evet. Evet Ahmet Spor'un yaşadıkları ki haftaya da konuşmaya devam edeceğiz. Yani memleket futbolunun aslında şeylerinden biri. Ya en azından ilk maç oynanmış olacak. Eğer son biz belki çıkmayabiliriz dedi başkan ama yani. Deniz Nakin cezasını itiraz ettiler herhalde. Etmişler 12 maçın ekibi ama zaten. Bilmiyorum yani. Çok, oradan bir şey dönmez. Yani Fenerbahçe maçına... En fazla şu olabilir iner. Yani 12'den diyelim ki 10 maç iner. Aynen. Fenerbahçe maçına mı çıkmayız dedi. Evet. Ha, evet, çift maç halinde oynanacak. 9 Şubat'ta. Bu salı ilk maç. Saat 1'de galiba. Bu arada evet. Bir taraftan da hatırlatalım. Cizre Spor da futbol liglerindeki mücadelesine devam etmeye çalışıyor. ama anladığım kadarıyla, yani bildiğim kadarıyla hiç Cizre'de maç oynanamıyor artık. Buna antrenman bile yapamıyorlar galiba. O Cizre'nin de büyük bir numaralı sorun olduğunu zannetmiyorum artık Cizre Spor'un. Antrenman yapması veya maç yapması ama bir taraftan da işte bu tip şeyler hayatın devam etmesi için önemli göstergeler. O da futbol takımının olması, maçların rahat rahat izlenilmesi falan ama evet hiç hoş şeyler olmuyor. Şimdi bütün bunların içerisinde de biz Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Yani bütün bu futbol kültürü, futbol kafası, aklı ve federasyonla birlikte futbol Fransa'ya gidilecek ve orada maçlar oynanacak ki malum Fransa'da yaşanan katliam sonrasında da katliamda hayatlarını kaybedenlerin yuhalandığı bir performans göstermiş ki Fatih Terim şok olmuştu. Bence çok makul de bir basın açıklaması yapmıştı hadiseyle ilgili. Empatiye davet etmişti. Şok. Yani zaten sahadaki oyuncular ve hoca o ıslıklama karşısında inanamamıştı yani. İzlanda maçının da aynısı oldu. Konya'daki maçta aynısı. Ankara katliamı. Tabii Ankara katliamından sonra da bir yuhalama oldu. Yunanistan maçı olmuştu. Evet. Orada da milli marş vesaire yuhalanmış. İzlanda maçıydı Fransa galiba ya. Doğru, o da olabilir. Yani karıştırılabilir ama Ankara katliamı. Ben zaten maçı izlememiştim. Sonra şeye baktım. Böyle mesela İzlandalı futbolcuların saygı duruşunda birden yuhalama şöyle yani gözlerinden şaşkınlığı okuyordum. Bak başlarını kaldırıyorlar. Hani başını önüne eğmişler saygı duruşunda. Söyle kaldırıp bakıyorlar ne oluyor diye hani şey. Bizim futbolcular da şaşırıyor ama beklemedikleri bir şey değil galiba bu yuhalama. Zaten öncesinde Ankara katliamında hayatlarını kaybedenlerin yuhalandığı bir şey var. Sonuçta iki tribünde biri Konya'da değil Bursa'da değil mi? Yok ikisi de Konya'da. İkisi de Konya'da evet, mı oluyor? Evet maçlar artık Konya'da oynanıyor. Evet Konya taraftarı da kalbimize girmiş oldu tabii. Böyle ya işte mesela şeyde. Ben yazdığımda şey dediler ya böyle okur şeylere geliyor. Ya 3-5 kişi yapıyor. Niye mal ediyorsunuz bilmem ne. İşte bu bir şey değil. Biz ya. Hatta durdurmaya çalıştık diyor. doğrudur bilmiyorum da. Olabilir de o zaman ben şey talep edeceğim. Bir sonraki maçta o zaman yani buna empati gösterdiğini. Hayır, empati gösterdiğini bir şey yap. Yani pankart aç, bir tezahürat yap. Öyle bir şey de olmadı. Sonuçta şu anda orada hegemonik olan güç şeyi, tığ niyeti belliydi. Yani iki maçta da hatta biri tamam Ankara katliamındakilerden hayatını kaybedenlere nefret ediyor olabilirsin de Fransa'daki yani uluslararası bir enternasyonist tavır alıyor manyaklık konusunda, yani bunu yuhalayanlar diyeyim o zaman hatta. Ve dolayısıyla şey pankart oldu biliyorsun Fransa'da. Nice mi Nantes mı bir taraftarlar. Saint-Germain. You're not welcome to Turkey. Gelmeyin. Şey, yani işte, Saint-Germain diye biliyorum ben. Saint-Germain öyle, miydi? Öyle. Ben onu sanki o zaman başka bir taraftarda da oldu. Kafamda şöyle bir konu vardı. Pardon bitireyim. Tribünde olmadı benim dediğim. Bir tamam kapıyı açtın. Parc des Princes'in mi? Bir okay. Şeyin. Yani şimdi şöyle bir şey var. Fransa'ya bu şeyle gideceğiz. Ayıpla gideceğiz. Bir sonraki turnuva da Rusya'da. Artık yani bir sonraki turnuva dünyayı diyor. Ya 2018 turnuva. Evet. Güzel. Hadise. Oraya neyle gideceğiz? O ayıp. Bu ayıp bize yeter. Deyip. Ha şeyi diyecektim. Demin yayına girmeden önce. Ya dün şey okudum tamam mı? Savaş yapmaya değil futbol oynamaya geliyoruz. Öyle vermişler. Ben dedim ki herhalde Ahmet Spor açıklaması yapılıyor ki böyle bir şey hani tıklansın diye yapılıyor. Bir baktım şeymiş. Lokomotiv Moskova. Fenerbahçe Avrupa Kupası maçı var. Şey, yani çok Rusya için çok uzak zamana gitmeye gerek yok. Bir de böyle bir şey var ama yani bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü Galatasaray-Juventus maçında o İtalya'daki malum hani. Sabah gidip akşam gidip. Ama bir taraftan da yani Juventus'a gülmül atılmış. Ben tribündeydim yani hiçbir şey olmamıştı. Yani kontrol edildiği zaman bu hadise aslında ne kadar devletli pozlar verdiğinde bu tip hadiseyi görüyoruz. Bir şey de olmuyor işte Ermenistan maçında da hiçbir şey olmamıştı. Ya bir de şey gene orada da şey var. Tuhaflık var hani. Son cümleni alalım. Sonra da Zidane var orada da mesela. Evet. Karmakarışık bir durumdu Juventus. Ama Türkiye taraftarı diye de bir gerçeklik var. Evet ne iyi yaptın da geldin. Ağzına sağlık. Evet, evet. Daha güzel konuları da konuşuruz. Biraz Dünya Kupası hikayeleri dinleyeceğiz zaten zamanı gelince. Evet bu haftalık da Libero'dan bu kadar. Değil mi? Diyeceğimiz başka bir şey yok. Yok bu kadar. İyi pazarlar diyeceğiz. Evet evet pardon. İyi pazarlar. Kazansın. Centilmenlik kazansın. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.